ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Najnowsze badania nie potwierdzają przypadku koronawirusa w Polsce. Okres, który my zalecamy do okresu kwarantanny, to jest 2 tygodnie, czyli to są te kluczowe 2 tygodnie, jak wróciliśmy z Włoch. Tam jest już 11 ofiar śmiertelnych i ponad 300 zakażonych. W związku z koronawirusem są obawy, czy odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. To nie szkodliwa substancja, zakwit sinic. Kolor zmieniło jezioro w Lubuskiem. W Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Wczoraj wieczorem spłynęły do nas wyniki ostatnich próbek, które zostały badane. Wszystkie wyniki są ujemne. Zapewnił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Są wytyczne dla osób, które wracają z północy Włoch lub z Chin i mają niepokojące objawy, mówi Waldemar Kraska. Mamy kaszel, mamy gorączki, kłopoty z oddychaniem. Zadzwońmy do stacji sanitarno-epidemiologicznej albo natychmiast zgłośmy się do szpitala zakaźnego. Powtarzam, szpitala zakaźnego, nie na SOR, nie do lekarza rodzinnego, tylko do szpitala zakaźnego, ponieważ nie chcemy, aby ewentualny przypadek był rozwleczony, mówiąc brzydko, po izbach przyjęć czy po poczekalniach lekarzy rodzinnych. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarły wczoraj 4 osoby. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. Ponad 300 osób jest zakażonych. W Chinach jest 2715 ofiar śmiertelnych, choruje ponad 78 tysięcy. Główny inspektorat sanitarny odradza podróże do Chin, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu, a także do północnej części Włoch. Rząd Stanów Zjednoczonych wezwał Amerykanów, by zaczęli się przygotowywać na pandemię koronawirusa. Według służb rozprzestrzenianie się choroby w USA jest tylko kwestią czasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych przebywa 57 osób, u których stwierdzono koronawirusa. Większość to pasażerowie statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy zostali ewakuowani z Japonii. Zarażeni Amerykanie są izolowani, a osoby, z którymi mieli kontakt, monitorowane. Taka metoda przestanie być efektywna, gdy wirus zacznie się szerzej rozprzestrzeniać. Wówczas trzeba będzie zastosować bardziej radykalne środki, zamykanie szkół, odwoływanie imprez sportowych albo praca z domu. Właśnie na taki scenariusz władze Stanów Zjednoczonych każą przygotować się Amerykanom. Zakłócenia w życiu naszych społeczności mogą być poważne, ostrzegła podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie dr Nancy Messonnier z Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Prezydent Donald Trump przedstawił jednak optymistyczną ocenę sytuacji. Mój rząd wykonuje świetną robotę w sprawie koronawirusa, włącznie z zamknięciem granic dla przybyszów z pewnych rejonów świata, napisał na Twitterze z pokładu samolotu Air Force One, którym wraca z podróży do Indii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ze względu na epidemię koronawirusa pojawiają się obawy dotyczące organizacji Olimpiady w Tokio. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma 3 miesiące na podjęcie ostatecznych decyzji, mówi jeden z członków organizacji. Członek MKOL w wywiadzie dla agencji Associated Press stwierdził, że ostateczna decyzja dotycząca Igrzysk Olimpijskich w Tokio może zapaść pod koniec maja i będzie uwarunkowana aktualną wówczas sytuacją związaną z epidemią koronawirusa na świecie. W Japonii trwają przygotowania do igrzysk, jednakże część przedolimpijskich turniejów, które miały zostać przeprowadzone w Chinach, zostało przełożonych lub przeniesiono je do innych państw. W Japonii, która obecnie stara się ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, co najmniej do połowy marca przełożono wszystkie mecze piłkarskie. Odwoływane są też zaplanowane w najbliższym czasie imprezy masowe. Władze Japonii na razie nie rozważają możliwości odwołania lub przełożenia terminu letnich Igrzysk Olimpijskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W środę popielcową papież Franciszek odprawił uroczystą mszę w Bazylice na Awentynie. Zgodnie z tradycją posypie głowy wiernych popiołem. Piotr Kowalczuk. W pierwszy dzień Wielkiego Postu papież najpierw spotka się z wiernymi na porannej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Po południu, zgodnie z tradycją sięgającą IV wieku, Franciszek uda się na Awentyn. O 16.30 po krótkiej modlitwie w kościele pod wezwaniem świętego Anzelma poprowadzi procesję do Bazyliki Świętej Sabiny, gdzie odprawi mszę świętą. Po homilii papież posypie popiołem głowy 11 osobom, w tym 6 zakonnikom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zimowy zakwit sinic w jeziorze Dąbie Wielkie w Lubuskiem. Baliśmy się, że może do jeziora dostała się jakaś szkodliwa substancja, ale inspektorzy sanitarni uspokoili nas, że to sinice pojawiły się, bo jest za ciepło, informuje wójt gminy Dąbie Marcin Raczuch. Po sprawdzeniu, czy nikt tam nic nie wypuszcza, czy nic tam się nie wydarzyło, mamy informację od wojewódzkiego inspektora środowiska, że po prostu zimowy zakwit sinic wystąpił i dlatego takie plamy na wodzie się pojawiły. Rozważyliśmy różne warianty, co tam zastosować, aby pozbyć się tych sinic, no i natura musi sobie poradzić sama. Zostały przeprowadzone badania przez sanepid. Wyniki będą znane jeszcze w tym tygodniu. Na wszelki wypadek w jeziorze ogłoszono zakaz kąpieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Adam Malecki. Wczoraj w Lidze Mistrzów Bayern pokonał Chelsea 3-0, a Napoli zremisowało 1-1 z Barceloną. Z bardzo dobrej strony pokazali się Polacy. Robert Lewandowski strzelił gola, przy dwóch asystował, a Piotr Zieliński też zapisał asystę przy swoim nazwisku. Dzisiaj między słupkami Juventusu stanie Wojciech Szczęsny. Bianconeri zagrają w Lyonie z Olimpikiem. Czy we Francji wierzą w zwycięstwo? Siły są nierówne. Wprawdzie Olympique wygrał ostatni mecz ligowy z Metzem, ale duma Lotaryngii to z całym szacunkiem nie ta klasa sportowa co zespół z Turynu. Liończycy nie błyszczą w Ligue 1, zajmują 7 miejsce w tabeli, tracąc do lidera z Paryża 18 punktów. Istnieją również aspekty pozasportowe tego spotkania. Turyn leży na północy Włoch, a tam znajduje się epicentrum epidemii koronawirusa na Półwyspie Apenińskim. Na stadionie w Lyonie ma zasiąść około 2000 kibiców Starej Damy. Przez jakiś czas władze francuskie zastanawiały się nad tym, czy nie zabronić im wjazdu na terytorium Piątej Republiki właśnie ze względu na możliwość przeniesienia wirusa. Co więcej, kibice przyjadą nie tylko ze stolicy Fiata, ale także z innych rejonów Włoch, bo Juve cieszy się tam niezwykłą popularnością. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W drugim dzisiejszym meczu 1/8 finału na Santiago Bernabeu Real podejmie Manchester City. Początek obu spotkań o 21:00. O 20:30 w Rzeszowie rozpocznie się mecz w plus lidze siatkarskiej. Lider Werwa Warszawa zagra za Seko Resowią. Wczoraj Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Skrę Bełchatów. A co jeszcze dzisiaj w sporcie? Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. I właśnie środa będzie najważniejsza dla reprezentacji Polski, tłumaczy Adam Probosz, ekspert kolarstwa w Eurosporcie. To będzie rywalizacja drużyn, a my bardzo liczymy na to, że drużyny sprinterskie, zarówno męska, jak i kobieca, zapewnią sobie awans do Tokio. Ten awans daje 8 miejsce w kwalifikacjach. Obie polskie drużyny po Pucharach Świata są na 8 miejscu, czyli teraz trzeba to 8 miejsce obronić i wtedy mamy i drużyny, i kwalifikacje indywidualne zapewnione. Mamy dobre ekipy jeżdżące bardzo dobrze w tegorocznych Pucharach Świata. Ściskamy kciuki za torowców. Na kolejną walkę Tyson Fury i Deontay Wilder czekają zapewne kibice boksu. Wszystko wskazuje na to, że będzie trzecia odsłona starcia o mistrzowski pas WBC, który Brytyjczyk odebrał Amerykaninowi. W kontrakcie na poprzednią walkę jeden z punktów mówił, że przegrany ma 30 dni, aby zdecydować się, czy chce, aby odbyło się trzecie starcie. W pierwszym zanotowano remis, miniony weekend wygrał Fury. Dla Wildera była to dopiero pierwsza porażka na zawodowym ringu. Amerykanin zapewnia teraz, że skorzysta z prawa do kolejnego pojedynku. Według odpowiedniej klauzuli musi się on odbyć do końca lipca na terenie USA. W tym przypadku podano już dwie możliwe daty, 18 lub 25 lipca. Walka ponownie miałaby się odbyć w Las Vegas ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce. Jan Pachlowski. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu lub krupy śnieżnej. Na zachodzie i w centrum burze. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. 5 stopni nad morzem, 7 w centrum, do 8 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions. Jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł.

Eryka Badu dzisiaj świętuje swoje urodziny. Powrócimy jeszcze do jej nagrań, dlatego że oprócz tego maxi singla przyniosłem jeszcze dwa inne i mam nadzieję, że zmieszczą się w dzisiejszej audycji. To teraz, miałem przypomnieć adres kontaktowy hirek.wroda@polskieradio.pl. Pamiętajcie Państwo, że można zawsze zajrzeć na nasz portal polskieradio.pl/trójka. Tam są wszystkie informacje na temat naszej audycji, jak i też innych, których Państwo chcą posłuchać. Your mind at ease, and even though at times we're miles away from

Cudowne dziecko Nowego Orleanu, Fats Domino. Hirek.brona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. No i przywróciliśmy troszeczkę ducha filmu Pulp Fiction, bo to utwór pierwszy na stronie B płyty winylowej ze ścieżką dźwiękową do tego właśnie obrazu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład QLED Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3499, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skoro zbliża się 9:30, to oznacza, że czas na... Informator ekonomiczny. W studiu panowie Sławomir Churbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Panie Sławku, ja tradycyjnie rozpoczynam. Drużyny angielskie nie najlepiej teraz w tej rundzie Ligi Mistrzów, powiem szczerze. Najciekawsze jest to, że drużyna angielska została pobita przez Niemców z Polakiem w składzie i to dramatycznie. Chelsea to, co pokazało wczoraj albo nie pokazało, to woło pomstę do czegokolwiek. A tam w tej lidze takiej finansowej, jak to wygląda? Niemcy też biją Anglików? O, tutaj zdecydowanie Anglicy wciąż trzymają się mocno. Mamy taką sytuację, że tylko i wyłącznie Hiszpanie są w stanie Anglików pokonać i pokonują bardzo konsekwentnie. No, myślę, że Niemcy jeszcze mają wiele do nadrobienia, ale są na dobrej drodze, zwłaszcza ten klub z Bawarii, z naszym Lewandowskim składzie. I jeśli chodzi o finanse klubowe, o tym jeszcze dzisiaj w Informatorze powiemy. Tymczasem indeksy giełdowe przy Wall Street zakończyły wczoraj sesję ogromną wyprzedażą akcji, przedłużając spadkową serię do 4 dni z rzędu. No to była najgorsza, proszę Państwa, sesja od października 2018 roku. Wszystko przez to, że kolejne spółki wysyłają inwestorom ostrzeżenia o potencjalnie negatywnym wpływie sytuacji związanej z koronawirusem na ich kondycję finansową. I tak na przykład Mastercard obniżył prognozę wzrostu przychodów. Linie lotnicze United Airlines odwołały prognozę zysku za 2020, a do dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, które już poinformowało o problemach w związku z wirusem, należą m.in. Adidas, Nestle, Barbery czy HP. No trzeba się z tym, panie Sławomirze, liczyć, jakoś to wliczać w wycenę akcji. To jest tak jak w życiu, cały czas walka postu z karnawałem, to tutaj mamy do czynienia walkę z jednej strony chciwość, a z drugiej obawa, panika. Dzisiaj jest doskonały czas dla różnego rodzaju spekulantów, którzy nie boją się i mają pieniądze, które mogą stracić i przeżyją i będą w dalszym ciągu funkcjonować, żeby próbować inwestować. Pytanie, czy już, czy dopiero za jakiś czas, ale jak się krew leje na giełdzie, to jest najlepszy czas do inwestowania, a ewidentnie ta sytuacja pokazuje, że giełda to jest gra dla ludzi w bardzo mocnych nerwach i takich, którzy mają pieniądze, które mogą stracić. Projekt ustawy dotyczącej rekompensat za prąd jest w konsultacjach, niedługo wejdzie na drogę legislacyjną, powiedział dzisiaj rano w Polskim Radiu wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Przypomnijmy, te rekompensaty dostanie 15 milionów Polaków, jak wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu ustawy dotyczącej rekompensat. To poziom dopłaty tej rekompensaty będzie zależał od zużycia. W 2020 roku wyniesie od 34 do 306 zł cały koszt tej zbiorcze rekompensaty. 2 miliardy 400 milionów złotych. I to najbardziej boli, że zależy to, nazwijmy to, dofinansowanie od zużycia, dlatego że powinniśmy szukać instrumentów, które będą przede wszystkim zapobiegały zużyciu energii elektrycznej i motywowały nas wszystkich do tego, żebyśmy do oszczędności zdecydowanie w życiu, we wszystkim, również zużyciu energii elektrycznej i żebyśmy tej energii jak najmniej zużywali. Więc ten mechanizm, on najbardziej zniechęca do tego pomysłu, tych rekompensat. Nie powinien być uzależniony, nie może wręcz, w sensie wolicjonalnym, w sensie oczekiwań, nie może być uzależniony. Więc prośba taka serdeczna do wszystkich, którzy się tym zajmują, aby przemyśleli to raz jeszcze bardzo mocno. Rzeczpospolita wraca do tematu, do którego my w Informatorze regularnie wracamy. No tak wygląda ten rynek, proszę Państwa. Otóż banki tną etaty, próbując poprawić rentowność. Kredytodawcy zwalniają m.in. ze względu na walkę o wyższe zyski, ale także ze względu na fuzję, bo jak się dwa banki łączą, no to część personelu z jednego z nich można zwolnić albo z dwóch. No i jeszcze jedna rzecz. Presja płacowa. No i nie zapominamy, panie Sławomirze, XXI wiek, czyli automatyzacja. Coraz mniej ludzie w bankach potrzebni. No właśnie, bo tak naprawdę jaka jest funkcja banków? To jest oszczędzanie dla klientów banków. I udzielanie kredytu właśnie. Czyli udzielanie kredytów dla ludzi, a do tego nie jest potrzebny oddział, do tego nie jest potrzebny fizyczny kontakt. To wszystko mogą zrobić automaty, lepiej lub gorzej, ale coraz lepiej. W związku z czym siłą rzeczy zatrudnienie w bankach będzie zdecydowanie malało, zwłaszcza w centralach banków, gdzie następuje różnego rodzaju przetwarzanie danych, a to już na pewno mogą robić automaty. Więc przed nami jest ewidentnie zmniejszanie zatrudnienia w tego typu instytucjach, ale z drugiej strony coraz więcej potrzebujemy ludzi do nowych zawodów, które się pojawiają. Nie obawiajmy się tego, że czeka nas bezrobocie, tylko się cały czas uczmy, przekształcajmy swoje umiejętności, swoją wiedzę. Ja dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz, że jeżeli czegoś już nie wiemy, to zawsze możemy zadzwonić na infolinię, biuro obsługi klienta pomoże i wtedy sobie możemy tam poklikać, gdzie potrzeba. No i ostatni temat, wracamy do finansów w piłce nożnej. Manchester United, ulubiony klub naszego dzisiejszego gospodarza, Hirka Wrony. Niestety przychody spadły, Hirku, w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w drugim półroczu 2019 roku o 12%, ale klub i tak się spodziewa na cały 2020 rok między 560 a 580 milionów funtów przychodów. No jest w świetnej kondycji, jak wiemy, w 2019 na trzecim miejscu, jeśli chodzi o najbogatsze kluby na świecie, Manchester United. I to jest clue, dlatego że ten spadek przychodów o te 12% to jest w stosunku do najlepszego roku w historii Manchester United. Do rok 2019. A nie do jakiegoś, do jakiejś średniej sprzed wielu lat. Więc pamiętajmy o tym, że rok ubiegły był najlepszym rokiem i Manchester United wróci do tego. W tej chwili jest przebudowa klubu, o tym się bardzo mocno mówi. Drużyny, tak. Drużyny. I klubu również. Klubu również, tak. No właśnie, w sensie organizacyjnym. No właśnie. Kluby piłkarskie to są przedsiębiorstwa i to świetnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, takie Manchester United zatrudnia prawie 1000 osób. Dlaczego pan to powiedział? Chciałem zapytać, czy Hirek wie, bo w artykule na stronach BBC przeczytałem właśnie, że wzrosło zatrudnienie w klubie Manchester United i ja się dowiedziałem, ile zatrudnia osób taki poważny klub sportowy. 979 osób, zatrudnienie wzrosło z 937 osób. To ja panów zapytam w takim razie inaczej. Wiecie, ile pracuje osób przy jednym meczu reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym? Mhm. Ponad 100. 5,5 tysiąca. No, to jest dopiero przedsięwzięcie biznesowe i nie tylko. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze, że pan Sławomir ma nową, że tak powiem, ksywkę w internecie. Sławomir Brexit Chorbaczewski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszej antenie wielki fan Manchester United, Mick Hecknell i jego Simply Red. Ooh, sweet child. We better take care. Cause you are the future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child, ooh, sweet child, never, never, never be blue, ooh, sweet child, yes, you are our future. child of mine, and I love you. Mick Hecknell, wielki fan Manchester United. To żeby była równowaga w przyrodzie, za chwilę wystąpi Noel Gallagher, wielki fan Manchesteru City, a później Nada Surf. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Driver. Dwukrotnie wystąpili wykonawcy spod znaku indie rocka. Noel Gallagher z High Flying Birds i Nata Surf. Vlogowskaz. W dzisiejszym odcinku Gabriela Darmetko sprawdzi, kim tak naprawdę jest influencer i czy łatwo zdobyć popularność na Instagramie. Czy dzisiaj jest prosto zostać influencerem? Wydawać się może, że tak. Wystarczy założyć konto na Instagramie, kupić lajki, followersów i komentarze, które będą dodawane w naszym imieniu przez boty. I już możemy zarabiać pieniądze. To nie jest prawda. I kupowanie tysięcy fanów w niczym tu nie pomaga. Nawet jeżeli ktoś korzysta z tych botów, nawet jeżeli polajkuje jakieś zdjęcia albo zaobserwuje jakieś profile, które później w automatyczny sposób są odobserwowane. Marta Rządkowska, specjalistka do spraw mediów społecznościowych. To nie będą tacy autentyczni fani, którzy chcą nas obserwować, którzy są ciekawi. To raczej będą osoby, które nas odobserwują. To nie będą ludzie, którzy chcą wiedzieć, co się u nas dzieje. Jeżeli chodzi o weryfikację tych prawdziwych influencerów, my możemy sprawdzać to w taki sposób, po prostu po skuteczności kampanii. I myślę, że warto rozróżnić prawdziwych influencerów, prawdziwych ludzi, którzy mają wpływ na swoich odbiorców, od takich instamodelek, które mają gdzieś tam fałszywych odbiorców, dodają właśnie często swoje selfie, nie robią właściwie nic poza tym, że pokazują i budują swój wizerunek na Instagramie. Ostatnio było bardzo głośno o takiej akcji, w której taka znana influencerka Ari, która w tej chwili ma ponad 2,5 miliona obserwujących na swoim Instagramie, ona wypuściła swoją markę koszulek i udało jej się sprzedać 36 sztuk tych koszulek. Więc no, jeżeli ktoś ma 2,5 miliona obserwujących i bardzo mocno promuje coś na swoim Instagramie, a sprzedaje tak małą ilość tych rzeczy, no to myślę, że to jest jasne, że ci obserwujący są kupieni. Cennik obserwatorzy, wysoka jakość. 100 obserwatorów, 7 zł. 500 obserwatorów, 20 zł. 5000 obserwatorów, 200 zł. 10 tysięcy obserwatorów, 375 zł. Też warto zwrócić uwagę, że takie instamodelki to nie są tacy prawdziwi influencerzy, których obserwujemy, bo jesteśmy ciekawi ich opinii. To są często takie profile, które obserwujemy tylko i wyłącznie ze względu na to, że ktoś jest ładny, ktoś rzuca ładne zdjęcia, ale tak naprawdę nie jesteśmy ciekawi, co ta osoba ma do powiedzenia i ta siła ich rekomendacji jest dużo słabsza niż takich influencerów z krwi i kości, którzy też działają na innych platformach, występują w telewizji, robią mnóstwo ciekawych rzeczy. Panuje taka opinia teraz, że każdy może zostać influencerem, to jest bardzo prosta sprawa. Każdy może próbować, na pewno. Na pewno, jeżeli ktoś chce zostać influencerem, to powinien pomyśleć o tym, w jaki sposób chce się wyróżnić, co chce robić, żeby gdzieś tam zdobywać tą swoją społeczność. Na pewno dodawanie takich zdjęć jak wszyscy, to nie jest droga do tego, żeby zbudować społeczność. Na przykład, jeżeli ktoś interesuje się podróżami albo lubi szydełkować albo czytać książki, to warto na tej swojej pasji właśnie budować swój profil, bo nawet jeżeli będziemy mieli mniej obserwujących, na przykład uda nam się zebrać na swoim profilu 3000 osób, które interesują się książkami, to myślę, że to jest bardziej wartościowa społeczność niż kilkadziesiąt tysięcy osób, które obserwują nas tylko i wyłącznie ze względu na to, że dodajemy ładne zdjęcia swojej twarzy. No takich profili jest mnóstwo, to często nie są prawdziwe profile, więc myślę, że warto po prostu skupić się na tym, żeby te społeczności, które budujemy, budować w autentyczny sposób i żeby one rzeczywiście były zainteresowane tym, co my robimy. O tym, jak zdobywa się popularność na Instagramie, jak działa ta platforma, czy algorytmy da się oszukać i jak odróżnić prawdziwe profile od udawanych, możecie Państwo wysłuchać na stronie podcasty.polskieradio.pl, podcasty.polskieradio.pl w zakładce Gabriela Darmetko Podcast. Znajdują się tam nie tylko odcinki dotyczące nowych technologii, ale także i reportaże, podcasty psychologiczne i serii opowieści o Nowym Jorku. Ooh.